Żegnamy reklamy. Jest 22, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, drugi dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wyroki bezwzględnego więzienia za handel ludźmi za chwilę w serwisie Trójki o decyzji wrocławskiego sądu. NIK krytykuje zmiany w szkołach, wiceminister edukacji zarzuty odpiera. To rekord, $100 milionów zebrali na kampanię wyborczą prezydent Trump i Republikanie. Sąd apelacyjny we Wrocławiu skazał członków gangu handlującego ludźmi na bezwzględne więzienie. Trzech mężczyzn trafi do więzienia na okres od 3 do 6 lat. Ich ofiary to nastolatkowie, którzy byli albo łatwowierni, albo znajdowali się w krytycznym położeniu, co wykorzystywali przestępcy. Wywozili chłopców do Niemiec i zmuszali ich do prostytucji. W sądzie była Beata Makowska. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał karę 6 lat więzienia dla Mariusza M. za handel ludźmi i nakłanianie ich do uprawiania prostytucji. Piotr C. i Artur P., którzy w pierwszej instancji usłyszeli wyroki w zawieszeniu, trafią do więzienia na 3 lata. Gang działał w latach od 2003 do 2007 roku we Wrocławiu, Poznaniu, Zielonej Górze, a także w miastach Niemiec i Holandii. Przestępcy obiecywali nastoletnim chłopcom pracę w myjniach lub supermarketach. W rzeczywistości wywozili ich do Niemiec i zmuszali do uprawiania prostytucji. Mariusz M. został już w innym procesie prawomocnie skazany za podobne czyny na 8 lat bezwzględnego więzienia. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił wnioski prokuratury, która domagała się również bezwzględnego więzienia dla pozostałych skazanych. Główny organizator handlu ludźmi Hans M. wciąż jest na wolności. Według sądu niewykluczone, że wciąż, również we Wrocławiu, nakłania nastolatków do prostytucji. Za mężczyzną wydano europejski nakaz aresztowania, ale strona niemiecka odmówiła współpracy. Posłowie z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłuchali informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli o zmianach w systemie oświaty. Pod koniec maja NIK opublikowała raport na temat reformy, w którym oceniła, że wprowadzone zmiany są nierzetelnie przygotowane i wdrażane, mówi prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Zabrakło rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków projektowanych zmian. Resort nie dysponował pełnymi informacjami na temat kosztów reformy, stanu przekształcenia lub likwidacji gimnazjów, liczby nauczycieli przeszkolonych z nowej podstawy programowej, możliwości przyjęcia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych uczniów 8 klas szkół podstawowych oraz 3 klas wygaszanych gimnazjów. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć nie zgadza się z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli. I przypomina, że za wprowadzanie reformy odpowiada nie tylko resort edukacji, także samorządy. Kto odpowiada za co w tym systemie, czy inaczej mówiąc za warunki, kto ponosi odpowiedzialność, jaka jest rola w tym samorządu, jaka jest rola dyrektora szkoły, kto odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki. To jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Dodajmy, że NIK skontrolował ponad 100 placówek oświatowych w całym kraju od września do grudnia ubiegłego roku. Rekordową sumę ponad $100 milionów zebrali w drugim kwartale tego roku na kampanię wyborczą prezydent Donald Trump oraz Republikanie. To znacznie więcej niż kandydaci Partii Demokratycznej w trwających właśnie prawyborach. Prezydent Donald Trump w maju oficjalnie rozpoczął kampanię o reelekcję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump i Republikanie prężą muskuły. Można usłyszeć wśród komentatorów politycznych w Waszyngtonie po opublikowaniu raportu finansowego sztabu obecnego prezydenta. Wynika z niego, że Donald Trump zebrał na kampanię wyborczą 2020 roku $54 miliony, podczas gdy Komitet Wyborczy Partii Republikańskiej $51 milionów. Łączna kwota zebranych funduszy jest o $20 milionów większa od kwoty, jaką w tym samym okresie kampanii o reelekcję w 2011 roku zebrał Barack Obama i jego partia. Spośród obecnych kandydatów Partii Demokratycznej najwięcej, $25 milionów, zebrał nieznany jeszcze niedawno burmistrz South Bend w Indianie Pete Buttigieg. Na kolejnym miejscu znalazł się lewicowy kandydat Bernie Sanders, który zebrał $17 milionów. Sztab głównego kandydata demokratów, byłego wiceprezydenta Joe Bidena, jeszcze nie opublikował danych za drugi kwartał. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Działacze na rzecz ochrony środowiska i tak zwane żółte kamizelki protestują we Francji przeciwko firmie Amazon, którą oskarżają o to, że jej działania szkodzą planecie i skutkują zamykaniem małych biznesów, a co za tym idzie likwidowaniem miejsc pracy. Kilkudziesięciu protestujących wdarło się do biur firmy w północnej części Paryża. Uczestnicy akcji zorganizowali strajk okupacyjny przy wejściu na teren obiektu. Akcję organizowano także w Tuluzie i w pobliżu miasta Lille. Organizatorzy protestu sprzeciwiają się planom otworzenia 3 nowych magazynów we Francji. Twierdzą, że firma przyczynia się do ocieplenia klimatu przez emitowanie zanieczyszczeń podczas transportu ogromnych ilości towarów. Przedstawiciele Amazona, największego na świecie sklepu internetowego, nie skomentowali tych protestów. Teraz te wszystkie informacje kolejne w Trójce o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przelotne opady deszczu, także burze z porwistym wiatrem od 10 do 14 stopni. Jutro bez upałów, w Augustowie 18, w Warszawie, w Rzeszowie 21, we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. W programie dzisiejszej projekcji w półmroku zaczęliśmy od światowego przeboju. Będzie ich więcej. Piosenki w instrumentalnych wersjach zagrane i opracowane przez organistę i syntezatorzystę Leonardo. Wymienione w podtytule audycji impresje Damiana pojawią się premierowo za mniej więcej 22 minuty. A teraz melodia z 1990 roku, hit grupy Scorpions. Słynna ballada w wersji bez tekstu, bez śpiewu. Kontekst empatii do wydarzeń 1989 roku. Wiatr zmian. trudno nie rozpoznać Wind of Change. Przeboje, także instrumentalne, z drugiej ręki. W tym cyklu słuchaliśmy nagrań w oryginalnych wykonaniach kompozytorów, a także wersji Stefana Kaskę, Boba Russla, kolejna Leonardo. Za chwilę syntezatorowa wersja tematu Karla Orfa, stylizowana na muzykę średniowieczną Carmina Burana, miała sceniczną premierę w 1937 roku. Nieraz była obiektem zainteresowania rockmenów. Motyw współczesnej kantaty grany na syntezatorach. Potęga w studiu L Muzyki. Carmina Burana, elektroniczny Karl Orff. Zupełnie niedawno światowe kino przypomniało przeboje grupy Queen, a aktor odtwarzający Freddiego Mercury otrzymał statuetkę Oscara. Studio N Muzyki przypomina sztandarową piosenkę Queen w wersji instrumentalnej We Are The Champions. Leonardo nagrał ten wielki przebój na syntezatorach 15 lat po premierowym wykonaniu grupy Queen. Ponownie zanurzymy się w rockowej przeszłości, przywołując pamiętną kompozycję Briana Maya poświęconą słynnemu wokaliście macierzystego zespołu. Bez względu na okoliczności, show ma trwać. Instrumentalna wersja przeboju grupy Queen. A co poza tym? Pamiętamy koncert poświęcony Freddiemu Mercury i świetne wykonanie Eltona Johna. W filmie Moulin Rouge The Show Must Go On zaśpiewała Nicole Kidman. 15 lat po premierze filmu piosenkę tę nagrała Céline Dion. A dziś w studiu muzyki przeboje gra Leonardo. Kolejna instrumentalna interpretacja melodii, którą wciąż zachwycają się fani rocka. The Final Countdown. Do fascynującego finałowego odliczania po raz pierwszy doszło 35 lat temu w zespole Europe. Sekwencje syntezatorowych opracowań światowych hitów syntezatorzysta i organista Leonard zamknie przebojem Sweet Dreams, śpiewanym już w 1982 roku przez Annie Lennox z duetu Eurythmics. Kompozytor Dave Stewart w nagraniach z Annie Lennox nieustannie eksperymentował z syntezatorami. Leonardo próbował podążyć za pomysłami autora przeboju. Sweet dreams are made of this. Czas przeznaczony dziś instrumentalnym wersjom światowych przebojów minął i nadeszła pora, by rozszyfrowali Państwo impresję Damiana. Przez lata sądziłem, że domeną Damiana jest pisanie, głównie recenzowanie L-muzyki, bowiem Damian Koczkodon regularnie przysyłał do programu trzeciego swoje wnikliwe teksty i oceny nagrań. Jako meloman i erudyta prezentował się znakomicie. Dziś możemy poznać jego solowe realizacje, świeżo wydane na płycie Austrati. Thank you. Tytuł utworu otwierającego debiutancką płytę Damiana o świcie. Na okładce kompaktu Austrati informacja. Kompozytor wykorzystał trzyoktawową klawiaturę EMU Shortboard, gitarę, sample i brzmienia kilkunastu wirtualnych syntezatorów. Utwory, a jest ich 11, powstały w latach 2012-2014. Miłosną impresję Damian nazwał Nigdy nie pozwól jej odejść. Płyta Austrati. Austrati, czyli Ostruda. Utwór tytułowy o dziwnej geometrii zdarzeń opiewa miasto bądź otaczającą je przyrodę. 10 minut sam na sam z debiutującym w studiu El Muzyki kompozytorem. Thank you. Thank you. Austrati. Doceniając walory muzycznych impresji Damiana, poznajmy komentarz autorstwa samego kompozytora. Mam okazję obserwować moje miasto 24 godziny na dobę. Zachody słońca, pełnie księżyca, niezwykłe chwile, gdy budzi i rozwija się dzień, a flora i fauna rodzi się i umiera w swoim odwiecznym cyklu życia. Niesamowite są noce spędzone nad kanałami i obrzeżami jeziora Drwęckiego. Podczas godzin dzielących wieczór od świtu dużo czytałem o historii Ostródy, a potem wchłaniałem zmysłami zapachy i dźwięki okolicy. Gra półcieni, odgłosy, jakie wydaje otoczenie, pozostawiły we mnie trwałe wspomnienia i różnorodne emocje. I dalej szukałem sposobu na oddanie tego szczególnego klimatu, jaki towarzyszy życiu w mazurskich realiach. Powstały więc nagrania będące wypadkową miłości do rodzinnych okolic i fascynacji elektronicznymi formami kreacji muzyki. Impresje Damiana z płyty Austrati, czyli Ostróda. Tytuł następnego utworu: Jezioro Marzeń.